Lari ngal donga ngal tawata hari an qada hingal tampini zahraka bawo maɗa ngon. Mana hari ko dongal teddangal ma ngal teddinno ngal tampinno bawo maɗa ngon. Kono mi rutirma ɗum.